سورت پڑھنے والے مہمان جو اسلامی جمہوریہ مصر سے تشریف لائے ہیں اور ان کے والد محترم دنیا بھر کے مشہور قراء میں سے تھے اور الحمدللہ اللہ نے فرزند بھی ایسا عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا ان کی تلاوت پہ تڑپ جاتی ہے. جناب محترم المقری محمود شہاد جمہوریہ مصر تشریف لاتے ہیں اور وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے.

اللہ کے لیے خاموش ہو جائے، خدا کا واسطہ دیتا ہے۔

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. What?